Ayo chérie, ayo chérie, likambo oyo osali ngai. Na kati ya butu nazalaki kolala, chérie abimiatiki ndako polele, maline kotira ndako polo. Nabeleli ye ndoki mongongo ekufa na somo. Oh chérie na ngai yeye, obimi libata okei wapi yeye. Butu makambo mingi yeye. Oluka ome misanga ingambo oh, oh. Ayo chérie, oblese inga imotema. Kate komi nanga soni soni. Nabama sanga bama makate. Mwae mosusu na salate. Ikambo di makite koyeba ne panzani. Esari inga lokola ndena perido toko oh. Narangwe bolingo chérie, asimbi motema nanga. Oh chérie nanga ye Obimi libanda okei wapi yeye. Butu makambo mingi yeye. Oguluka ome misanga ingambo oh, oh. Lokola nde masanga ngo Kolie ya pamba biloko ekita ngai te Se susi ya lolango Obimba na ngai ekoma limite Kalabunga Nalangwe bolingo lokola nde masanga ngo Kolie ya pamba biloko ekita ngai te Se susi ya lolango Obimba na ngai ekoma limite Kalabunga Kote na ngai te sheri Nalinga kiyo na motemae Oyeko bebisa bolingo na yo mamae Oyeko bebisa lolango na yake ye Nalangwe bolingo lokola de masangama Mamae Kolia ya pamba biloko ekita ngaiti Se sushi ya lolango Obi malanga eko malimite Narabunga Naregrete na motemae Tolinga na kibiso mibale Oyeko bebisa bolingo na yo mamae Oyeko bebisa lolango na yake ye Narangwe bolingo lokola de masangama Chérie Kolia ya pamba biloko ekita ngai te Se sushi ya lolango Kobima na ngai ekoma limite Narabunga Ngai na teli miswengo mama Ngai na sili nzoto sepo na yo Ojelinga decision makasi ngo mamae Oyeko bebisa bolingo na yo fashe Narangwe bolingo lokola de masangama Kolia ya pamba biloko ekita ngai te Se sushi ya lolango Mobima na ngai ekoma limite Narabunga Kote na ngai te chérie Nalinga kiyo na motemae Oyeko bebisa lolango na yo keye Oyeko bebisa bolingo na yo fashe Nalangwe bolingo lokola de masangama Kolia ya pamba biloko ekita ngai te Se sushi ya lolango Kobima na ngai ekoma limite Narabunga Naregrete na motemae Tolinga na kibiso mibale Oyeko bebisa lolango na yo keye Oyeko bebisa bolingo na yo fashe Narangwe bolingo lokola de masangama Kolia ya pamba biloko ekita ngai te Se sushi ya lolango Kobima na ngai ekoma limite Narabunga Ngai na teli miswengo mama Ngai na sili nzoto sepo na yo Ojelinga decision makasi ngokeye Oyeko bebisa lolango na yo fashe Narangwe bolingo lokola de masangama Kolia ya pamba biloko ekita ngai te Se sushi ya lolango Kobima na ngai ekoma limite Narabunga Zote nanga ite sheri he Na linga kiyo na motema he Oyeko pepisa bolingo na yo mama he Oyeko pepisa dolango na yo nanga he Nalangwe bolingo no kola de basanga ho Sheri ye Koli e pamba biroka e kitanga isu Sushushi ya melango Kodi maranga e komeni mite nanabunga Pepisa bolingo na yakeye oyeko pepisa lolango na yafashe narangwe bolingo nokola de basanga mae jerie koli e pamba biroko ikitanga mae jerie lolango obi baranga eko malimise narabunga ngaina teli misengo mama ngaina siri nzoto sepo na yo ojeringa desizo makasi okeye Oyeko pepisa, dolango na yo vrema ehe Narangwe bolingo nokola de basanga mae jerie Koli e pamba biroko ikitanga mae jerie Sushushi ya lolango, obi maranga eko malimite narabunga